Ёсць прафесія такая слухачы. Яны слухаюць удзень нас і ўначы. Яны слухаюць і выдых наш і ўдых. Яны слухаюць, а мы не чуем іх. Слухаюць хлопцы, нашыя слоўцы, лоўцы малойцы, адмыслоўцы. Ёсць прафесія такая слухачы, вельмі хочацца ім чымсьці памагчы, распавесці нешта важнае для іх, каб адзначыла начальства пільны слых. Слухаюць хлопцы, нашыя слоўцы, лоўцы малойцы, адмыслоўцы. Мне бадай, што палініцца не маўчым, гаварыш са мною, братка, не маўчы. Для вякоў нас занатуюць слухачы, будзе памяць слухачам дзякуючы. Слухайце, хлопцы, слухайце пільна, кожнае слоўца зробіцца быллю.